Tymianek i wspierający odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 3 kg narkotyków przejęli śląscy policjanci i zatrzymano dwóch mężczyzn, którym będzie groziło nawet 20 lat więzienia. Na Wawelu o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wspieraniu Ukrainy i rozszerzeniu wspólnoty rozmawiali przywódcy 11 unijnych krajów. Sztab Donalda Trumpa chce eskorty myśliwców i pancernej szyby na czas kampanii. To echa doniesień, że znalazł się na celowniku irańskich zamachowców. Śląscy policjanci przejęli 3 kg narkotyków. Funkcjonariusze wspólnie z kontrterrorystami z Katowic zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o posiadanie, rozprowadzanie i udzielanie narkotyków małoletnim. Mundurowi znaleźli blisko 3 kg nielegalnych substancji, wśród których była amfetamina, mefedron, marihuana, grzyby halucynogenne. Policjanci zabezpieczyli też wagę elektroniczną służącą do porcjowania tych nielegalnych środków. Mówiła Jadwiga Śmietana z pszczyńskiej policji. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Grozi im do 20 lat więzienia. Prezydenci 11 państw Unii Europejskiej rozmawiali na Wawelu o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wspieraniu Ukrainy i rozszerzeniu Unii Europejskiej. W Krakowie zakończyło się spotkanie grupy Arrayolos. Tematem debaty była także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Prezydenci Włoch, Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Grecji, Estonii, Słowenii, Łotwy, Węgier i Słowacji mówili jednym głosem o konieczności współpracy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa. Podsumował spotkanie prezydent Andrzej Duda. Więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych, ale zarazem więcej Stanów Zjednoczonych w Unii Europejskiej. Obserwujemy globalny spadek bezpieczeństwa, mówiła prezydent Grecji Ekaterini Sekiralopoulou. When it comes to the Middle East. Z zaniepokojeniem patrzymy na rozszerzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Uznajemy prawo Izraela do samoobrony, ale jesteśmy zaniepokojeni sytuacją humanitarną i śmiercią tysięcy niewinnych osób rok po ataku Hamasu. Głęboko wierzymy, że rozwiązanie konfliktu może pojawić się na drodze dyplomacji, dialogu i przede wszystkim przestrzegania prawa międzynarodowego. And respect for international law. Blisko 20-letniej historii grupy Arrayolos Polska była gospodarzem spotkania po raz drugi. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Serbski parlament odrzucił proponowany przez opozycję zakaz wydobywania w tym kraju litu i boru. Partie przeciwne prezydentowi Vučićowi i obecnemu rządowi uważają, że wydobywanie surowców będzie niebezpieczne dla środowiska, a także nasili korupcję wśród elit. Po czterodniowej burzliwej debacie niespodzianki nie było. Mająca zdecydowaną większość koalicja skupiona wokół prezydenckiej Serbskiej Partii Postępowej oddaliła wniosek opozycji w sprawie litu i boru. Mniejszość chciała, by w Serbii zakazano nie tylko wydobywania tych surowców, ale również prowadzenia poszukiwań i próbnych odwiertów. Rządzący krajem widzą w pozyskiwaniu tego surowca dużą szansę dla nie najlepiej funkcjonującej w ostatnich latach gospodarki. Serbowie chcą pozwolić zachodnim partnerom uniezależnić się od monopolistycznej pozycji Chin w sprzedaży tych pierwiastków. Opozycja wskazywała jednak kilka powodów, dla których powinno się zakazać wydobywania ich w Serbii. Po pierwsze, wcale nie jest pewne, czy wstępne prognozy ilości litu w tym kraju są prawidłowe. Pokazują też, że na świecie pozyskiwanie go wiąże się z poważną degradacją środowiska naturalnego. Po trzecie, opozycja obawia się, że kontrakty i koncesje na wydobywanie surowców otworzą furtkę korupcji i okazję do wzbogacenia się rządzącej niepodzielnie krajem elicie kierowanej przez prezydenta Vučića. Piotr Piętka, Polskie Radio. Sztab Donalda Trumpa zażądał od Secret Service przydzielenia mu wojskowego samolotu, eskorty myśliwców i pojazdów, a także większych restrykcji w przestrzeni powietrznej nad jego posiadłościami i wiecami. Chce też pancernego szkła na użytek kampanii wyborczej. Piszą o tym New York Times i Washington Post. Media odnotowują, że żądania kandydata republikanów są bezprecedensowe i dotychczas żaden kandydat nie otrzymał poziomu ochrony równej urzędującemu prezydentowi. Żądania mają mieć związek z informacjami wywiadu o tym, że Iran wciąż aktywnie planuje zamach na Trumpa w ramach zemsty za zabicie generała Sił Specjalnych Strażników Rewolucji Kasema Sulejmaniego w 2020 roku. Pytany o wniosek Trumpa prezydent USA Joe Biden powiedział, że zlecił służbom, aby dały ekipie jego poprzednika każdą rzecz, której potrzebuje, aby Trump miał ochronę na równi z nim, lecz nic, co wykracza ponad to. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dwa polskie medale naszych żeglarzy w Cagliari. Paweł Tarnowski został mistrzem Europy w olimpijskiej klasie IQ Foil, czyli w spektakularnym latającym na hydroskrzydle windsurfingu. Regaty odbyły się na Sardynii. Całe zawody były trudne, wymagające. Czekaliśmy też sporo na wiatr, który był dość kapryśny, ale finalnie udało się rozegrać ponad 11 wyścigów zarówno o słabym, jak i mocnym wietrze. Zarówno wyścigi slalomowe, jak i wyścigi course race. Więc mieliśmy tutaj w zasadzie komplet i udało się wyłonić, myślę, że no, lidera z danego dnia. Cieszę się, że udało mi się właśnie zdobyć najmniej punktów netto i brutto, czyli bezpośrednio wejść do finału. Dzisiaj walczyłem w nim z dwoma Brytyjczykami. To są moi dobrzy koledzy. Super się razem pływało. No, miałem najlepszy start i w zasadzie prowadziłem od początku do końca, więc nie było tam, gdzie ugrać dodatkowych metrów, ale no nie ukrywam, że wyścig był szybki, dynamiczny i mimo tego, że prowadziłem od początku do końca, to przeciwnicy siedzieli mi dosłownie na ogonie. Gratulujemy wicemistrzowi świata z lutego, a proszę, tutaj Mistrzostwo Europy. Pływająca pod polską flagą Anastazja Walkiewicz wywalczyła medal brązowy. A na polskich parkietach inauguracja szóstej kolejki Plus Ligi. Siatkarze Resowi na Podpromiu pokonali GKS Katowice 3-1. MVP spotkania został Bartosz Bednosz z drużyny gospodarzy. W drugim dzisiejszym spotkaniu mistrz Polski Jastrzębski Węgiel podejmuje Indyk Pol AZS Olsztyn. Sprawdźmy, co wydarzyło się dziś na krajowych lodowiskach. Po raz pierwszy w sezonie Unia Oświęcim przegrała w Ekstralidze, a sposób na mistrzów Polski znalazł GKS Katowice 3-1. GKS Jastrzębie przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-3. GKS Tychy zwyciężył STS Sanok 8-3, a Podhale Nowy Targ uległo NRD Toruń bardzo wysoko 2-9. Liderem niezmiennie Unia, ale Tyszanie zrównali się z nią punktami. Po 11 kolejce oba zespoły mają po 27 punktów. Jutro na Stadionie Narodowym w ramach Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra z Portugalią, a dziś w turnieju 8 narodów z cyklu Elite League kopali nasi kadrowicze do lat 20 i ulegli Niemcom 1-3. Tej nocy na termometrach od 1 do 4 stopni, nad morzem cieplej od 5 do 7, lokalnie przymrozki do minus 2 stopni. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W ciągu dnia zachmurzenie małe, nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją... Ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.

saying my name. How could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Man who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. Long Dark Night, Nick Cave and the Bad Seeds, 4 w dół, 11 tygodni w zestawieniu, ale coś mi mówi, że za tydzień będzie lepiej. Nick Cave wczoraj na koncercie w Łodzi, dziś na koncercie w Krakowie. Proszę zatem dać znać, jak na tych koncertach było, najlepiej głosując na tę piosenkę, na notowanie 24, które już za tydzień. 22 minuty po 21. Teraz przeniesiemy się znów w czasie. Machina zatem niech ruszy. Jest 8 kwietnia 2011 roku. Notowanie numer 1523. Ten utwór był na miejscu pierwszym. The kids have a new take on fate. Pick up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh My Heart to zespół R.E.M. z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Notowanie 1523. 8 kwietnia 2011 roku poprowadził Piotr Baron. Piotrze, najserdeczniejsze pozdrowienia z Myśliwieckiej 357. A my wracamy do 23 notowania pierwszej trójki listy przebojów. Na 7 ex aequo z Nickiem Cave'em Nosowska, Błażej Król. Można. można. To trzecia już piosenka z płyty Kasia i Błażej na naszej liście, na pierwszej trójce liście przebojów. Dziś na siódmym spadek o dwa oczka. Nosowska i Błażej Król. Na piątym, tak, nie pomyliłem się, na piątym Kaśka Sochacka Zdjęcia. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Musiałaś iść. Zdjęcia. Kaśka Sochacka, 3 do góry w tym tygodniu na miejsce 5. 7 tygodni w zestawieniu. Dziś w notowaniu numer 23 pierwszej trójki listy przebojów. 22 i 7 trójek. Ten telefon dziś dzwoni w ważnej sprawie, bo dziś rozdajemy Państwu nasze piękne, nowe, trójkowe koszulki. No właściwie to, czy koszulkę dostanę, czy nie, to mniejsza sprawa, ale mam do opowiedzenia naprawdę ciekawą historię. Otóż dzisiaj mijają dokładnie 33 lata od pewnego bardzo ważnego dla mnie wydarzenia. W 91 roku przez 8 miesięcy ukazywała się gazetka Lista, redagowana oczywiście przez Marka Niedźwieckiego. Pod koniec sierpnia przestała się ukazywać, a po kilku tygodniach doszedłem do wniosku, że muszę w końcu te notowania sam sobie zapisywać, bo inaczej się w tym wszystkim pogubię. I właśnie dzisiaj, 11 października 91 roku, po raz pierwszy zasiadłem do tego, żeby spisać sobie notowanie, siedząc uchem przy radiu. To było notowanie 503. 33 lata minęły. Ach, wspomnienia, wspomnienia. Panie Pawle, pan również dostaje naszą nową, piękną, trójkową koszulkę. Dziś w 23 notowaniu pierwszej trójki listy przebojów. A my jesteśmy na miejscu piątym. Tak, wciąż na miejscu piątym. A tu dla odmiany znów Kaśka Sochacka. Szum. Bez zmian. Z piątego na piąte. Thank you.

Birds of a Feather, Billie Eilish, 12 tygodni w zestawieniu, 6 do góry na trzecie, a na drugim spadek z pierwszego, The Cure, Alone.